Шаноўныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «У нас вяселле» паводле апавядання Анатоля Кудраўца. Аўтар інсцэніроўкі, рэжысёр-пастаноўшчык Соф'я Гурыч. Ролі выконваюць Коля, артыст Юры Лясны, маці, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева, Каця, артыстка Галіна Фёдарова, Сцяпан, артыст Уладзімір Кінкамінскі, Жэнька, артыстка Святлана Нікіпелава, рэдактар Уладзімір Мехаў, запіс 1980 года. Выскакваю сенцы, перабягаю вузкі, зацярушаны снегам двор, спускаюся ў сыры склеп. Коля, хлопчы, крымкі трэба! І зноў па абледзянелых сходках я саслізваю ў цёмную нішу склепа. Там і на зямлі, і на паліцах каструлі, міскі, талеркі з печаным, смажаным, марынаваным. Сынок, яблыкі на сталы! І па хісткай драбіні я карабкаюся на гару. Пахалодныя звонкія яблыкі. Коля, хлопчык, сынок. Мама гаворыць лагодным, вінаватым голасам. Быццам хоча падобрыцца, а я злуюся. Злуюся і бегаю ўсюды, куды трэба і не трэба, толькі б не тырчаць у хаце. А там у хаце ўжо шумна і весела, як на кірмашы. Кожны гаворыць сваё і чуе толькі сябе. А я злуюся і на маму, і на Каціў, і на ўвесь свет. Не хачу, каб Каця ішла за Сцяпана. Не хачу. Цікава атрымліваецца. Ну вось жыву я на свеце. Ёсць у мяне дзве сястры. Адну я люблю больш, чым другую. Не, ну... Зіна тихая, хорошая. Я ад яе ніводнага кухтаря не паспытаў. А з Кацей біўся, можа, кожны дзень, за кожную дробе сварыўся. І вось гэтую даўгарукую Кацю я люблю больш, чым добрую Зіну. А чаму? Можа, таму, што Зіна ў нас, ну, вельмі правільная. Яна робіць толькі тое, што трэба, і ўпэўнена, што з ёю нічога благога не можа здарыцца. А Каця? Каця зусім не такая. Вось за летась пабеглі дзяўчаты на танцы ў ліпнікі. Ну, гэта недалёка ад нас, кіламетры за тры. Пабеглі, а Кацю не пачакалі. Каця, як даведалася, худзенька перапранулася і каб папярэдзіць дзяўчат, і рванула напрамкі цераз раку. І апярэдзіла б, калі ў ваду не трапіла, шавнула ў праломку. Во як! 3 тыдні пасля правалялася ў пасцелі, а ўстала і хоць бы што. А на неабежаную жаробку хто сеў? Яна, Каця. Захацела даказаць, што не пабаіцца, і даказала. Вось яна якая, мая сястра Каця. І ось цяпер Каця выходзіць замуж. І за каго? За Сцяпана. Эх, Сцяпан мне адразу не спадабаўся. З першай сустрэчы. Можна на вас? А, Сцяпан, гэта ты. Заходь. Я? Заходь. День добрый, хато. Добрый день, Степан. Сядай. День добрый. А, Коля, не загабурчишь, хлопец. О, ходит, разглядай. Мать сказала, сядай, а я нібы не чую. Ходить по хате, быцем на пляце перед усім районом маршруя. О, кольки у вас фотокарток. Усе стены завесили. О, и довоенные тут, и теперешние. Аж три рамки заставлены ими. Ха. Так, много. А гэта над окном, гэта татаў портрет. Бачыш? Ага. Тата ў вайсковай форме, яшчэ з кубікамі і зусім-зусім малады. Ой, глянь, Стёпа. Што? А Коля наш увесь у бацьку, правда? Ага. Ха, падобны, падобны. Смеецца. Смеецца і зыбаецца. Стаіць перад партрэтам таты, рукі ў кішэнях і зыбаецца. Ідзі на канаву, стань на кладку і зыбайся, колькі ўлезе. Кладка не маснічана. Можа, сарвешся, ды ў гразь пляснешся. О! Глядзіць на тату і гору ўніз, гору ўніз, аж падлога рыпіць ды ходзіць. Коля, сынок, а ты чаго такі надзьмуты? Збегай, Колька, да дзядзькі Кастуся. Паглядзіце, вярнуўся ён са станцыі. Я дала яму грошы на соду, дык спытай, ці прывёз. Мама думае, што я маленькі, не разумею. А я адразу здагадаўся, што сода гэта толькі адгаворка, каб пратурыць мяне з хаты. Я, бачце, замінаю маладым. Ну і няхай. Няхай шэпчуцца ды хіхікаюць. А вось што яны мне не далі вывучыць урокі, гэта выходзіць нічога. Гэта нікога не турбуе. Аднойчы, не памятаю, каторы гэта быў дзень, мы з Кацей засталіся адны ў хаце. І я сказаў ёй: Кать, Катя, не трэба ісці за Степана. А чаму? Ён не добры. А ты, ты... Ну не злой, Катя, я ведаю, не трэба табе ісці за Степана. Нічога ты не разумееш, Рыжык. Ты... Малы яшчэ. Катя, ты плачаш? Катя, не трэба. Катя, ну ты ўжо леж бы грымнула мне ў плечы. Катя, ну Катя, не трэба, Катя. Катя, а як же Володя? Ён жа прыедзе. Ну і няхай прыязджае. Ну што мне да яго? І ты... Маўчы, маўчы, лепш нічога не пытай. Маўчы, Рыжык. Рыжык, гэта так, за мае валасы. Ну, на скаці аднолькавыя валасы, быццам сонцам прыпалены, залатыя. А Володя? Володя, гэта цудоўны хлопец. З ім Катя разам хадзіла ў школу. З першага класа яны разам. Пасля дзясятага цэлымі вечарамі шапталіся ў нас на лавачцы. І пра што можна гаварыць кожны вечар, не ведаю. Адзін раз я ўбачыў, як Володя яе пацалаваў. І Катя не крычала на яго, не штурхнула, не ўцякла. А так ціха-ціха сказала: «Не трэба, Володя». Потым Володя паехаў на будаўніцтва нейкага завода, адтуль пайшоў у армію, амаль штодзень Каця атрымлівала ад яго пісьмы. Была яна тады вясёлая, ух, гаваркая такая. Пасля службы Володя дамоў не вярнуўся. Он застався там. Ні, ён писав Каті, каб і яна приїжджала. Ну, як яна могла поїхати? Ну, тут же мама, тут я. І потім ферма. Катя у нас лепшая доярка, бригадирша яна. Є фотокартка на тошці гонору висить. Не отпустив я старшиня колгаса. Катя уговорила Володю вернуться в колгас. А ён усю не ехав. Потом одночі прибегла до нас Женька, молодшая сестра Володі. Катя! Катеринка! Ти дома, Кать? Дома, дома. Чого ти шумиш? Ой, Катька! Ой, що я тобі розкажу? Ой, дай віддихуюся. Тільки що ліст від Володі отримали. Він маті написав. Ой, а женився наш Володька. Що? А женився, кажу, Володька. Я сама чула, як мати читала, от далі Бог. Як? А женився? Чому? Ой, Катечка, Катя. Ой, як ти збіліла. Ой, Катя, чорт з ним, з Володям. Що на їм одним світ кліном сішовся? Тут тьфу на його. Ну ти ж така красуня, така роботниця. Змовч, Женька! Не побачи! Не веру я тобі, не веру! Коли б Володя женився, він би сам написав Каті. Він не такий, він не буде таїться. Катя, Катя, ти не переживай, Катя. Не вер ти Женці. Ну мало що яна може наговорити. Але Катя вельми переживала. Цілий місяць яна не вилазила з ферми. Пойде чуть світ і вертається поздно вечором. Прийде і ходить по хаті, мовчить. Навіть вечерять разом з усіми не садилася. Походить, походить і одразу в постель. Ось тоді до нас і зачастив Степан. Вас можна? Заходь, заходь, Степанка. А Катя де? А Катя ще з ферми не приходила. Там у яє тялушка захворела. Ага. А ти садіся. Почекай, мо хутка й прийде, садіся. Так почекати можна. Де ноч хутка. Бачите, як темно вже. Пойду зустріну її. Ну, до побачення, матуля. Будь здоров, Степанка. Заходь. Добре. А однойчі я тільки прибіг зі школи, ускочив на ганок і чую. Косив йось конюшину. Чую, Катя співає. Но коли Катя співає, ніхто не обходить нашої хати. Усі її сябровки збираються, шепчуться, сміються, співають. Чуєте? Косив ясь конюшину, поглядав на дівчину, а дівчина жита жала, а дівчина жита жала. Хе-хе-хе! Ну чого? Чого чапляєтеся? Ні, не чапай його. Коля, Коля, їсти хочеш? Mm. Ні? Ну, тоді заспівай з нами. Дівчата, а? Не шукай ти мене, Коля. Катя співала, а я відчував, що їй сумно, що нечто у її не так. А може я чогось не розумів? Тоді я тільки що прибіг з кіно. Я помагав мотористу згружати рухавик. Бігав з каністрою по воду, і йому говорив кіномеханіка пропустити мене без білета. Домов я прибіг засопшися. Я спішався передати Каті лист від Володі. Не передала його Володіва мати. У їм він писав, що літом буде у відпустку і приїде домов. Один. Я завсёды в это верил и теперь спешался узрадовать Катю. Катя! Катя! Катерынка! Катя! Гляди! Гляди, Катя, лист! Лист от Володи! Я говорил, я завсёды ведал, что Володя не может хлусить. Он летом приедет, один приедет. Я не женился, Катя! Тишей, Коль! Не кричи. Мама спить. Ну, я пойду. Я тут, здається, лишній. Бувайте здоровенькі. Що ти наробив, Коля? Катя, не плач, Катя. Ну, нехай, нехай іде. Ненавиджу його. Не плач, Катя. Літом Володя приїде. Катя, Катя, Катенька, ну все буде добре, Катя. Ну, не плач, Катя. Катя нічого тоді не відказала, ускочила з кресла і побігла у свій покой. Яна увійшла туди і одразу включила світло. Розпранула паліто, кинула на канапу і засталась у одному платі. Гэта було темне платье з широким блискучим поясом. Яна купила його в нашій крамі. Катя отшпилила пояс, подійшла до люстерка і почала витягувати приколки з волосів. Люстерка у нас висить на стіні, насупраць дверей. І я убачив, що Катя пополніла. Вельми пополніла за гэты час. І я глядзеў на яе, а ў галаве білася страшэнная здагадка. У самым початку зимы я загулялся на рэчцы, и уже темнело, коли я вернулся домов. Никто, мусить, не чул, як я прошел по дворы, ускочил у сенцы. Я уже был узялся за клямку, каб отчинить дверы у хату, як почул голос Кати. Я разумею. Разумею, Степа, тебе хоть бы что, ты... Походил, погулял и на бок. А мне что робить? Куды я з дзіцем? Ага, значыць, я вінаваты. Думаеш, мне прыемна ўсюды чуць? Валодзя, Валодзя, Валодзя! Замаўчы, Сцяпан! В общем, рашай сама. Я не супраць. Але жыць будзем у паддубі. Стёпа, Стёпа, ну а як жа мама, яна ж хворая. Ну што? Хворая, хворая. Не ў Амерыку едзем, прыязджаць будзем, памагаць. Да і Колька не зломак. Гудзяк выцягнуўся. Хе-хе, няхай папрацуе. Смяецца гад. Гэта ён умее смяяцца, калі зусім не смешна. Я не хацеў, каб ён смяяўся, і пацягнуў за клямку. О! Коля! Здароў. У школу на завтра я не пайшоў. Балела галава. Мама нічога не сказала. Толькі падышла да ложка і паклала мокрую далонь мне на лоб. Ты праўда, сынок, галава гарачая. Можа доктара паклікаць? Не трэба доктара, мама. Не трэба. Не пускай Катю за яго, за Сцяпана. Ён дрэнны, ён жорсткі, я ведаю. Не аддавай яму Катю. Ты не ведаеш яго, сынок. Ведаю! Я яго добра ведаю. Я лета съездзіў з ім на станцыю, калі здавалі збожжа. Ён скінуў два мяшкі калгаснай пшаніцы ў Арэхаўцы, ля крайняй хаты, там жыве яго дзядзька. Яны часта п'юць разам. Я ведаю, ён украў іх. Тихо, сынок, тихо, не трэба так хвалявацца. Супакойся, Колечка, супакойся, супакойся. Мама присела на край ложка, стомлена опустила руки на прыпол. І я убачыў, што на правай руцэ у яе на вялікім пальцы, якраз там, дзе ён згінаецца, чорная трэшчына. Яна была, мусіць, ужо даўно і ніяк не зажывала. А гэта ж так баліць. Так баліць, асабліва калі ў рану заходзіць вада. І я моцна, прытуліўшы да сябе маму, ціха сказаў галоўнае. Мамачка, мама, калі народзіцца ў Каці хлопчык, няхай жыве ў нас. Я скончу 10 клас, я пайду на трактарыста вучыцца. Трактарыст ты мой, шмат ты ведаеш. Хлопчыка гадаваць. Вось возьму зараз папругу, ды так адгадую, што 10-му закажаш. Мам. Ну што я зраблю, калі яна не слухае мяне? Што? Я маўчаў. Я не ведаў, што трэба рабіць, калі дачка не слухаецца маці. А ўсе ў пасёлку гавораць, што жаніх любіць піць. Больш я ніколі нічога не гаварыў ні Каці, ні мамі. І вось у нас вяселле. Прыгнулі. Я злуюся і бегаю ўсюды, куды трэба і не трэба, толькі каб не тырчаць у хаце, не глядзець на Каці і Сцяпана. Каці сёння не пазнаць. Яна сядзіць маўклівая, сцішаная, задумліва глядзіць перад сабой. І толькі калі да яе звяртаюцца, мякка, як бы трошкі вінавата усміхаецца. Маўляў, вось якая справа выйшла. Вяселле. Сцяпан побач з ёю. Ён уже моцна выпіў і цяпер усім усміхаецца. А я гляджу на Катю, на яе белую вясельную сукенку, і мне здаецца, што гэта не яна. Нехта іншы выходзіць замуж. А яна трапіла сюды выпадкова і адчувае сябе лішняй. Раптам яна ўзняла галаву, нашы позіркі сустрэліся. І Каця паклікала мяне. Коля, хадзі сюды. Хадзі сюды, брат. Коля. Я хачу выпіць з табой. Коля, налі сабе вось гэтага салодкага. Ну што ты глядзіш на мяне так сумна? Усміхніся. Я вып'ю за твоё шчасце. Коля. Катя, ну що ты все шепчешся з ним, а? Хто тут жених? Я тебе. Коля! Коля! Коля! Я глядзеў у сваю чарку, і мне зусім не хацелася піць. А потым дядька Кастусь выйшаў на сярэдзіну хаты, узняў руку і моцна выгукнуў. Каці і Сцяпан выйшлі наперад. Я не спускаў з іх вачэй. Мне здавалася, што зараз павінна адбыцца нешта незвычайнае. Я хацеў, каб адбылося нешта незвычайнае. Каця танцавала, высока ўзняўшы галаву, у прыжмураных яе вачах застылі цёмныя агеньчыкі. Яны загараліся ў Каці тады, калі яна збіралася зрабіць што-небудзь важнае. Нечаканае. Я думаў, што яна зараз спыніць танец і скажа ўсім, што іхняе вяселле гэта вялікая памылка, што яна ніколі не будзе жыць са Сцяпанам. Але танец скончыўся, а Каця так нічога і не сказала. На дворы тишиня і мороз, аж няма чым дыхаць. Я стаю ў садзе под яблоні і гляжу, як прыгожы круглы месяц гоніцца за невялічкім сінім воблакам і ніяк не можа дагнаць яго. Ён ужо даўно гоніцца за ім. Аднекуль насоўваецца цёмная хмара і захінае сабой і месяц, і маленькае воблачка. Даносіцца з ганка мамін голас. Яна бачыла, што я голы выскачыў на двор і цяпер непакоіцца. Я чакаю, пакуль бразнік лямка ў сенцах. Потым ступаю на двор. Трэба ісці. У нас жа веселле. Паважаныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «У нас вяселле» паводле апавядання Анатоля Кудраўца.